Mało obiektywnie. Cieszmy tym, co stworzone każdą jedną kroplę krwi. przyrodzie, tam w lodzie i w wodzie, i w całej przyrodzie, na ziemi i w wodzie, i w całej przyrodzie. La, la, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na ziemi i w wodzie, na ziemi i na wodzie. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, Minos Inelu, Maria Pomajanowska, Krzysztof Herdzin, Marcin Wasilewski, Robert Kubiszen, Piotr Nazaruk i Atom String Quartet. To wszyscy artyści, którzy współtworzyli płytę Ulotne. Patrz i słuchaj. Ten utwór zaczyna nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o tej porze zapraszam na trzygodzinne wspólne słuchanie muzyki w trójce z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Audycja ma swoją podstronę na stronie trójki polskieradio.pl/trójka/MO, tak najłatwiej się na tę stronę dostać. No i zaczynamy, a dziś gościnne wydanie audycji. Pierwsi goście w studiu już za chwilę. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto to taki, ten twój miły, ten twój ktoś, a już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki i dźwięk, to się splata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz mnie. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten i tylko ten. Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, to się splata w sen, złoty sen. Na pewno już wiem, że kochasz mnie. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ty. Że to właśnie ten i tylko ten. Że to właśnie ten i tylko ten. Znakomici goście w audycji Mało Obiektywnie, Laura Szafran, Bogdan Hołownia. Witam Państwa bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry. Witamy. Cieszę się, że znaleźliście czas także i o tak późnej porze dla słuchaczy Trójki. Muzyka z płyty, która tydzień temu miała swoją premierę, 5 października, z koncertu, który odbył się w 2017 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. I to był koncert w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich. To może najpierw zacznijmy od tego festiwalu, bo to ważna sprawa jest. Ja myślę, że wypada podziękować bardzo serdecznie wspaniałemu naszemu kompozytorowi, panu Adamowi Sławińskiemu, za ideę główną, że się tak wyrażę, czyli po prostu on wpadł na pomysł, żeby nas zaprosić. Mhm. To było o tyle dla nas szczególne, łamane przez nietypowe, ponieważ wiadomo, że pan Adam jest wybitnym znawcą klasycznych częstotliwości muzycznych, klasycznych festiwali, i on chciał wprowadzić, jakby to powiedzieć, nowy kolor i wprowadzić taki element jazzowy. No i padło na nas, jak to mówi poeta. No i po krótkiej rozmowie z Lorą zdecydowaliśmy się zaprezentować utwory naszych mistrzów, powiedzmy, z takich... Tak zwanej muzyki popularnej bardziej, tak, prawda? A jednocześnie fantastycznych, wspaniałych kompozytorów wysokiej klasy. Tak. I rzeczy są, znaczy skomponowane te utwory były już jakiś czas temu, bo to dotyczy, jakby to powiedzieli matematycy, w większej połowie utwory tyczą przedwojnia tak zwanego. Kiedyś pana Jeremiego Przybory zapytano, na czym polega urok tych piosenek, a pan Jeremi popatrzył gdzieś w dal i powiedział: wydaje się, pani redaktor, że utwory w tamtym czasie pisane były przez ludzi kulturalnych. I my jesteśmy też użyczeni tymi utworami, ale jak wiemy, kluczowe znaczenie mają szczegóły po prostu. A to kto z kim zagra, a to jaki będzie układ utworów. A to jeszcze coś, co jest bardzo trudne do uchwycenia, mianowicie wchodzi się do sali i po pierwszych dźwiękach wiadomo, że, jakby to powiedzieć, jeżeli coś miało przyjść, to przyszło. A bywają takie chwile, że człowiek założy nie wiadomo jaki garnitur i mówi: no dobrze, no to teraz przyjdzie. I uderza paluszkami w ten fortepian, a tu nic nie przychodzi. Ale wtedy nie możemy być złymi, rozgoryczonymi, ponieważ muzy przychodzą wedle swojego harmonogramu i nie można jeżeli tego... Mogę teraz taki drobny... Może na temat, tak? Wkręcić. Na temat. Właśnie też mi się wydaje, że to był taki moment szczególny, bo rzeczywiście ten repertuar znaliśmy i oczywiście robiliśmy próby, ale to była, można powiedzieć, premiera koncertowa. I wszyscy byli bardzo, i muzycy również, fantastyczni, których chciałbym wymienić. Powiemy zaraz o nich, tak, oczywiście. Byliśmy bardzo skupieni, no i troszkę tacy pod wrażeniem też, bo rzeczywiście dopisała nam publiczność ogromnie, było dużo chętnych podobno do posłuchania tego naszych interpretacji. Byliśmy tak bardzo właśnie skoncentrowani, skupieni, a jednocześnie no, akustyka była fantastyczna, fantastyczny fortepian, i to spowodowało, że ten koncert wypadł moim zdaniem szczególnie fajnie, chociaż później też graliśmy ten repertuar. Ale w ogóle nie było takiego zamierzenia, że z tego koncertu powstanie płyta. Tylko po jakimś czasie tak do głowy coś mi przyszło. Intuicja kobieca. Poprosiłam o przesłuchanie tego materiału i pomyślałam sobie, że to mógłby być koncert właśnie, jeżeli jeszcze mówimy o tym repertuarze live, tak, że piosenki z koncertu. No i tu rzeczywiście jest tak zwany live, tu nie ma za dużo ingerencji technicznej w, można powiedzieć, w zgranie tego, tej całości. Oczywiście tam są jakieś drobne korekty, jeżeli chodzi o kolejność, może nawet nie o kolejność, tylko o niektóre utwory nie znalazły się, część moich opowieści czy Bogdana wypowiedzi również, no bo byłoby to za długie. Także staraliśmy się, żeby muzyka i piosenki się w naszym wykonaniu głównie znalazły na tym, na tej płycie. To posłuchajmy, jak ten album się zaczyna. Już nie zapomnisz mnie. Laura Szafran, Bogdan Hołownia, nasi goście, trójkowi. A o zespole jeszcze porozmawiamy, bo zespół znamienitych tutaj muzyków też się na tej płycie pojawia. Już nie zapomnisz mnie. Słuchamy. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę i już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też zewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak ty, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty, bo nie były. Zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień i noc. Thank you. piosenka zapachnie jak łzy. Piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień. Już nie zapomnisz mnie, muzyka Henryk Wars, słowa Ludwik Starski. To pierwsza piosenka z płyty Wars, Szpilman Wasowski, Tak się trudno rozstać. To jest tytuł albumu. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, goście Trójki. Rozmawiamy sobie, trochę zaczęliśmy mówić o tym koncercie, o Festiwalu Kompozytorów Polskich, bo to też ważne wydarzenie jako całość przedsięwzięcia. 6 maja 2017 roku w studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego, wypełnionym po brzegi odbył się ten koncert. No dobrze, ale powiedzcie, jak dotarliście, jak doszliście do takiej, a nie innej listy utworów, bo pewnie tych utworów było więcej, dużo. Na tym koncercie pewnie też było więcej niż te 12. Bo jak się udało wam stworzyć, wybrać te, nie wiem, najlepsze, najbardziej ukochane piosenki? Jakim kluczem się posłużyliście tutaj przy wyborze tych piosenek? My z Bogdanem gramy ze sobą, gramy, tak powiem, no ja śpiewam, Bogdan gra. Znamy się ponad 30 lat i trochę rzeczy wspólnie zagraliśmy, trochę koncertów, chociażby płytę taką Droga do Ciebie z piosenkami Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. A jeżeli chodzi o ten repertuar, to jest czasami często to jest też przypadek. Ja, jeżeli chodzi o mnie, zaproponowałam takie piosenki, które znam i które lubię i które są popularne również. I to jest wynik wspólnych prób i zastanowiliśmy się, Bogdan coś tam też zaproponował, nie coś tam, przepraszam, zaproponował jakieś swoje miał typy i po iluś tam próbach doszliśmy do jakiegoś takiego wniosku, że akurat to. Akurat te. Można oczywiście, każdy z tych kompozytorów napisał mnóstwo i fantastycznych piosenek. Może mnie pomożesz, Bogdan, bo teraz się gubię, wiesz, w tych meandrach, wiesz. Ja myślę, że z piosenkami to nie jest tak, że my mamy jakiś taki stragan i wystawiamy te pomidorki i te najbardziej błyszczące piosenki, takie, które tak. Są właśnie najbardziej tutaj pociągające to medie do przodu. Chociaż to a też jest ważne, bo ludzie lubią takie piosenki, które znają, wiesz? Ale tu są tylko takie, inne nie ma. Dokładnie, tylko że troszkę inaczej zagrane. No przede wszystkim jak popatrzymy na listę utworów, no to każdy utwór posiada piękną melodię, to jest zadaną przez kompozytora, a i tekst traktuje o jakiejś fajnej historii, prawda? I to mówię dlatego, że to jakby w dzisiejszych czasach nie jest takie powszechne. Więc na tym też polega nasz ukłon w stronę tamtych czasów, które odeszły i jakby fascynacja pięknem tamtych czasów, tamtych piosenek. A jeżeli chodzi o to, jakie jest życie poszczególnych piosenek, że tak powiem, w naszym zespole, czy w naszym planach występów, no to jest bardzo różnie, bo na przykład wystarczy, dla mnie ważne jest tempo. Ja wszystko gram za wolno, Lora mi tam bardzo pomaga, bo mnie tak jakby profiluje w stronę właściwego tempa. A ja bym sobie grał... Bogdan, tak, proszę cię bardzo, ja jest też uwielbiam ballady i najchętniej bym śpiewała same ballady, ale może kiedyś dojdę do takiego wniosku, że powinniśmy nagrać taką płytę, no, może wspólnie też, żeby to były same ballady na przykład. Dobrze, to ja powiem inaczej. Uwielbiam szybkie tempa, ale na tej płycie zdecydowałem się grać powoli. I to na propos, za tym zaśpiewałem w jednym utworze, to było... No właśnie, to jest bardzo istotna piosenka w małym kinie. Piosenka w małym kinie. To debiut, tak, wokalny, tak jak tu czytam na okładce, naprawdę? Tak. To jest debiut i... to nawet jest nie tonacja taka męska, ale Bogdan się zdecydował. Bardzo go prosiłam, żeby to jednak... Był wokalny, wykonanie męskie. To powiedzieć, wiele się spodziewam po tym debiucie. Pierwszy krok jest zrobiony. Ja myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla wielu znawców. Liczę na sympatyczny odbiór, na słowa otuchy, żeby mnie ktoś, że tak powiem, dopingował do dalszej pracy. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście to jest tak, jakby może być uwertura do piosenki, czyli wers, a potem ja śpiewam właściwy temat, ale wstęp Bogdan zagrał tak piękny, że do tej pory się wzruszam, jak słucham. I potem solo Bogdana jest cudowne. Także twoje wykonania, wykon wokalny jest tutaj równoważnikiem, można powiedzieć, do tej części instrumentalnej. To się wszystko bardzo ładnie równoważy. Ja teraz powiem tylko jedno, żeby dopiero wtedy, kiedy musiałem zaśpiewać, to zdałem sobie sprawę, jak trudno jest w 8 taktach zawrzeć to, co chce się powiedzieć. Dlatego tym bardiej imponuje mi Laura Szafran, moja przyjaciółka. To może posłuchajmy. Ale ja nie umiem tak grać na fortepianie jak Bogdan, no niestety. Ale każdy gra inaczej. Bogdan opowiada, zresztą jest z tego znany i chyba uwielbiany, że Bogdan opowiada grając na fortepianie. I ludzie uwielbiają jego solowe koncerty i to, co gra solo, to czy ludzie się znają na jazzie, czy nie, to jest po prostu coś takiego, że chcą tego słuchać. Także ja jestem fanką Bogdana, mówię szczerze, od lat. Chociaż ja pamiętam, jesteśmy w jakichś drobnych konfliktach rodzinnych, ale... Jak to w rodzinie, to zawsze. No tak, jak w starym małżeństwie. W każdym razie takie mam zdanie na temat twojej gry, Bogdan, także... No, to moją grę można krótko podsumować. Na pani to po koncercie to najlepiej zrobiła. Podeszła do mnie i powiedziała, wie pan, tak pan gra, że aż się płakać chce. Ja wtedy powiedziałem, bo ja nie ćwiczę za dużo. No, nie, to nie o to chodzi. Nie bardzośmy się dogadywali, ale wiem, że ona chciała mi coś powiedzieć, coś ważnego. I ja to sobie zapamiętałem. Że ją wzruszyłeś, że ją wzruszasz. Tak, myślę, że o to i chodziło. No. To sprawdźmy może, jak ta piosenka zadziała na słuchaczy trójki. Panie Bogdanie, przy mikrofonie. W małym kinie, tak. Słuchamy zatem. Mieliśmy pójść do kina.

Małym kinie muzyka Władysława Szpilmana, słowa Ludwika Starskiego, piosenka jedna z 12, którą odnajdą Państwo na płycie Lory Szafran, Bogdana Hołowni i zespołu, o którym teraz chciałbym, żebyście Państwo powiedzieli kilka słów, bo dobraliście sobie też kompanów wyśmienitych do grania. To są muzycy, którzy nam towarzyszyli, czyli właśnie Paweł Pańta na kontrabasie, Robert Murakowski na trąbce i fliegehornie, Sebastian Frankiewicz na perkusji. Dlaczego taki dobór? No bo ich znamy i cenimy i wiedzieliśmy, że z nimi to są bardzo wszechstronni, grają w różnych zespołach, w różnych stylach, a jednocześnie mają ogromny szacunek dla tradycji, dla muzyki w ogóle, dla starszej, można powiedzieć klasycznej polskiej muzyki rozrywkowej. I padła taki był pomysł, żeby oni akurat, no na przykład Robert Murakowski świetnie gra solówki jazzowe, ale jednocześnie gra bardzo lirycznie i bardzo takim miękkim, pięknym dźwiękiem. Paweł Pańta, jeżeli ja mówię jako piosenkarka, Bogdan zaraz coś pewnie doopowie. Paweł Pańta jest wykształconym klasycznie kontrabasistą, ale też i gra jazz na kontrabasie przede wszystkim i gra znakomicie i na gitarze basowej jest bardzo wszechstronny i bardzo mi też odpowiada. Ja jestem uczulona akurat na brzmienie, na barwę i jego barwa, jak gra na kontrabasie, bardzo mi też odpowiada. No nie mówiąc o tym, że jest fantastycznym też, można powiedzieć, wirtuozem, technicznie świetnie gra na kontrabasie. No i cóż jeszcze, Sebastian Frankiewicz, z którym drugi raz już właśnie się spotkaliśmy na płycie, bo na naszej wspólnej płycie poprzedniej Droga do Ciebie również grał Sebastian. Był wtedy bardzo, bardzo młodym jeszcze człowiekiem. Teraz jest uznanym perkusistą i gra też bardzo wszechstronnie, bo gra i w popowych zespołach i w big bandach, no ale przede wszystkim świetnie gra jazz. Także ja jestem bardzo zadowolona, nie mówiąc o tym, że udało się z Bogdanem znowu nam spotkać. Jestem bardzo zadowolona, że oni się zgodzili, żebyśmy popełnili ten koncert, a potem, że się udało, że z tego wyszła płyta. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Ja myślę, że jest wielu wspaniałych muzyków, ale w przypadku zespołu towarzyszącego wokalistce to chodzi o pewien taki specyficzny smak, poczucie smaku. I ja bym powiedział, że to jest, trudno mi tak uogólnić, natomiast coś chciałem powiedzieć, co może naprowadzić słuchacza na na sposób słuchania, jeśli tak można powiedzieć, no to jest taka sytuacja, jeżeli mamy jest jezioro ciszy, prawda, i na jednym brzegu stoi jeden muzyk, a na drugim drugi muzyk i ten z jednego brzegu, że tak powiem, przy pomocy jakiegoś dźwięku stara się przekazać tę myśl drugiemu muzykowi. Cokolwiek ten drugi usłyszy, to też jest na zasadzie takiej, że zasadniczą materią jest cisza. Jeżeli to się bierze pod uwagę, czyli bierzemy pod uwagę coś, czego nie ma, prawda? Stary, słuchałem 5 minut ciszy, jestem zafascynowany. Przecież tak nikt nie, tak nie powie, prawda? Czyli to, ale właśnie malując na ciszy, uzyskujemy te właśnie, jak to mówią takim żartobliwym językiem, cztery szmery albo takie, no, takie mini, że tak powiem, ruchy, które w naszym świecie są bardzo ważne. Nasz mistrz, nadmistrz Janusz Muniak powiedział kiedyś tak. Któryś z muzyków powiedział: Januszu, jak tutaj chciałbym tak, ale nie wiem jak. I ty mógłbyś mi wytłumaczyć coś tam, co ja mam robić? A Muniak tak pyknął z fajeczki, zawiesił wzrok gdzieś daleko i mówi: wiesz co, stareńki, najlepsza sytuacja jest wtedy, kiedy niczego nie trzeba tłumaczyć, wiesz? Bo każde tłumaczenie to już jest wariant B, wiesz? No i oczywiście jest to kolosalnej wagi wiadomość, mimo że ona w zasadzie nic, no, mistrz miał coś powiedzieć. Ja czekałem z lewej, czekałem ze środka sprawy, on nic nie powiedział, tylko tak mi filozoficznie mnie zawiesił gdzieś. Ale potem jak człowiek ma resztę życia na roztrząsanie takiej wiadomości, no to przychodzą takie właśnie momenty, jakie do nas przyszły. I to, że szczęściem, że to się udało zapisać, bo przecież myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że to będzie zapisane. Także jest to podarek od losu, za który bardzo dziękujemy. Ważne osoby, które jeszcze powinny zostać wymienione przy okazji tej płyty? Pewnie jest ich wiele. Bardzo jestem wdzięczna wielu osobom, przyjaciołom i osobom z radia, które no pomogły, żeby w ogóle, żebym sobie przypomniała właśnie o tym, że pomogły mi posłuchać tego materiału. Bardzo jestem wdzięczna również Beacie Wielgosz, która zaprojektowała okładkę. Myślę, że bardzo w tonacji tej muzyki i tych czasów, w stylu. Także tutaj szacun dla Beaty Wielgosz. Bardzo się cieszę, że zgodziła się po raz drugi zrobić okładkę dla mnie. To jeżeli chodzi o sprawy pozamuzyczne, że tak powiem. No i wiele osób z radia, których nie wiem, czy wypada, lepiej może nie będę wymieniać, są te osoby wymienione w podziękowaniach na tej płycie. Bogdan wspomniał, że ja też nie sądziłam, że powstanie z tego płyta. Był koncert i szczerze mówiąc to jest taki, jak to się mówi, prawdziwy live. No nie wiem, czy się tak mówi, prawdziwy live, ale nie ma tu za wiele ingerencji technicznych w efekt końcowy. Nie ma, tak zwany master powstał tylko i trochę jest tam, że tak powiem, uporządkowana sytuacja, jeżeli chodzi o różne wypowiedzi, które niekoniecznie są potrzebne, prawda, na płycie. Na płycie. Co innego koncert, co innego płyta. Tak, są inne emocje, inne, tak. Natomiast tutaj naprawdę nie ma, jak to nie młodzież mówi, nie ma ściemy. Wszystko jest, można powiedzieć, nawet są tam drobne pomyłki. Jeżeli ktoś usłyszy, to bardzo przepraszamy, ale mam nadzieję, że za dużo ich nie ma. Nie ma czyszczenia intonacji i tak dalej, i tak dalej. Także naga prawda. Panie Bogdanie, coś pan doda? Ja chciałbym wrócić do postaci pani Beaty, którą, bo Lola się znała z panią Beatą wcześniej, natomiast ja miałem zaszczyt poznać panią Beatę w zasadzie podczas takiej sesji fotograficznej, którą właśnie Lora z panią Beatą zorganizowały w takim bardzo sympatycznym miejscu. Nie zorganizowałyśmy, tylko to było po prostu, Bogdan został przechwycony z autobusu z Zamościa, bo ciągle on jest zapracowany i była potrzeba zrobienia jakiejś sesji i pomyślałam, no choć jest taka fajna kafejka, malutka, zadzwoniłam do tego pana właściciela. Kiedyś tam przy pianinku usiedliśmy, napiliśmy się tam winka i pan powiedział, że oczywiście możemy wpaść. No i Beata przyjechała i zrobiła nam w godzinę po prostu sesję przy pianinie właśnie też, która się znajduje tutaj. Parę zdjęć z tej sesji. No. Dom jest bardzo miłowo. Wiadomo, że Laura wygląda pięknie, ale że ja mogę tak wyglądać, być partnerować. Słuchaj, Beata więcej tutaj poświęciła czasu, żeby mnie wyretuszować. Tak. Musisz to zrozumieć, bo jestem kobietą. No. Poza tym jest, tak jak może my zajmując się dźwiękami mamy jakieś takie szczególne dane, żeby gdzieś tam, że tak powiem, o ciupinkę dalej się znajdować. Tak byłem pod wrażeniem tego, co widzi pani Beata. Znaczy, że ten obraz jakoś ma taką głębię i ta głębia jakby bardzo pomaga tej muzyce naszej, że tak powiem, tam się, że tak powiem, ulokować w tym świecie. No i w związku z tym ogromne podziękowania. Ale przede wszystkim myślę, że to jest takie właśnie, jak to w życiu bywa, przypadek pewnie, ale że pan Adam Sławiński pomyślał o tym, żeby nas zaprosić. Festiwal Kompozytorów Polskich nie dotyczy generalnie muzyki popularnej i jazzowej, że pomyślał o tym, żeby zaprosić do tego koncertu i to ogromne podziękowania dla pana Adama od nas. Bo on był tak zwanym pierwszym poruszycielem. I to jak znaczące. Laura Szafran, Bogdan Hołownia z piękną płytą nagraną w studiu imienia Witolda Lutosowskiego. Piosenki, tak jak mówiliśmy, wszyscy znamy, ale z radością posłuchamy ich raz jeszcze. Na zakończenie rozmowy Deszcz, tak? Wybieramy. Bardzo bym chciała, chociaż jest tam jest wiele piosenek bardziej optymistycznych i można, jak to Bogdan mówi... Optymistyczne będą następnym razem. W tempach szybszych, natomiast ten Deszcz Władysława Szpilmana rzeczywiście tak. Bardzo nam jakoś tak ładnie wyszedł, tak mi się wydaje. A wie pan, w tym wieku mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ty, Bogdan, jesteś zadowolony? To oczywiście. Oczywiście. To są prezenty od opatrzności. Powyżej mojej pokrywki. Ja bym się tego nie spodziewał zupełnie. Szpilman, Gałczyński, Laura Szafran, Bogdan Hołownia. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dziękujemy. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne, takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod deszczem taki niemy film bez słów. Żeby tak ręka w ręce trzymać, kto to słyszał. A przecież się spotkamy tutaj znów. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada i tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Nas zaczarować bywa musiał tutaj Żoliborzu są uliczki takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Ledwie tam wejdziesz, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak chodzimy i na przeła i na skos. A w tej uliczce, która wiecie na Bielany, jest tyle słońca, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać. Bo jeśli nawet trochę pada, to niech pada i tak się trudno rozstać. I tak się trudno rozstać nas. Zaczarować chyba musiał tutaj deszcz. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, no i także Robert Murakowski na trąbce i filgerhornie, Paweł Pańta na kontrabasie, Sebastian Frankiewicz na perkusji, studio imienia Witolda Lutosławskiego. 6 maja 2017 roku. Na szczęście jest płyta. Jest płyta, o której tak opowiadali Państwu Lora Szafran i Bogdan Hołownia. Wars Szpilman Wasowski i tak się trudno rozstać. Płyta, która ukazała się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jeszcze jedno spotkanie z artystą w audycji dzisiaj, w programie Mało Obiektywnie. To też ciekawa dość będzie opowieść. Proszę zatem zostać z nami, ale zanim pojawi się w studiu artysta z nową płytą, to na razie sama płyta bez artysty. Maciej Maleńczuk.